राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता ने कामना के त्याग की बात बताई। बहुत वर्षों से मेरे बात आई गीता में क्या चीज थी, दो बताई थी, एक तो भगवान को याद रखना और एक संसारी कामना न करना। ये दो बातों पर बहुत जोर है। इस तरह लक्ष्य यह था मेरा 1984 में गीता में क्या चीज है, सार चीज क्या है। उस बात बहुत बात कहते हैं, बहुत वो पदावधि चली जा रही है, पर खास बात ये है। तो कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया गीता ने। कामना क्या, इदम वेश्यादि इदम वेश्यादि तिच्छा काम शब्देदा, ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए ये दूसरे। मान धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, तिरस्कार नहीं हो, अपमान नहीं हो, रोग नहीं आवे, ये दो तरीक हुई। ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दो इच्छा मन में इच्छा। ये तो इनके त्याग के त्यागने से ताशाम आशाम त्यागता त्यागता शुभमिन आशा कामना का त्याग करने पर उसको ही हो जाता है। तो कामना आशा भोग, कामना पूर्ति होने पर भोग में सुख मिलता है। तो ये तीन चीजें कामना है, आशा है और भोग है, आशा पूर्ति है। देखो भगवान ने मनुष्य को एक विचार शक्ति दी है, विवेक शक्ति दी है, एक विशेष समझ दी है। वो पशु पक्षी में नहीं है, पशु पक्षियों में वृक्षों में इनमें नहीं है, मनुष्य में है कि ये विचार कर तो समझ सकता है। अब इस पर विचार ये करना है कि हमारे कामना हुई कि एक घड़ी मिल जाए हमें, ऐसी कामना हुई और उद्योग किया और घड़ी मिल गई तो वैसे भी हमारा सफल हो गया, राजी हो गए। अब इस पर विचार करना है, इन कामना के त्याग से क्या है, पूर्ति से क्या है, ये विचार करना है। तो कामना पैदा हुई है क्या, जन्म से थी पहले घड़ी मिले ऐसी, घड़ी मिले ऐसी इच्छा थी पहले, पहले नहीं थी इस, आप जानते हो ना यार, ठीक सच्ची बात है ना, पहले घड़ी मिले ऐसी इच्छा नहीं थी, इच्छा पैदा हुई और उद्योग किया और घड़ी मिल गई। तो ये कायदा नहीं है इच्छा का जो पूरी हो जाए। सबका जीवन एक बताओ, सबका अनुभव है, कोई इच्छा तो पूरी होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, किसका अनुभव नहीं बताओ, सबका अनुभव है। कोई मनचाही हो जाती है, कोई मनचाही नहीं होती, किसी का अनुभव नहीं है तो बता दो भाई, फिर आगे चलें। तो मेरे समझ में सबका अनुभव है। तो कामना का पूरा होना कामना के अधीन नहीं है, कोई दूसरा विधान है, होनहार है वो दूसरा विधान है। वो पूरा होने वाला होता है तो हो गया, नहीं होना नहीं हुआ। इसको काकतालीय न्याय कहते हैं, काकतालीय न्याय। मानो ताड़ का वृक्ष था बड़ा, तो उसमें है अपने उस पर किसी पर बैठा एक कौवा बैठा हुआ, दूर एक कौवा बैठा है और हमने ताली बजाई, कौवा उड़ गया, कौवे तक पहुंची नहीं ताली, कौवा दूर बैठा है और ताली बजाई उड़ गया। तो हम समझते हैं ताली बजा से उड़ गया, ताली का ताड़ के भी ऊपर बैठा पहुंचे ही नहीं, ताली तो सब पहुंचे ही नहीं, उड़ गया तो उड़ गया। और कभी ताली बजाते हैं तो नहीं उड़ता, द्वंद्वाद ठीक है ना, तो उसको काकतालीय न्याय कहते हैं, कभी सिद्ध हो गया कभी नहीं हुआ, सुगुण श्रद्धा सिद्धा नाचार कदी कूड़ कदी साचा वह ऐसा। तो कालतालीय न्याय से इच्छा पूर्ति हुई है कि इच्छा के कारण से इच्छा पूर्ति नहीं हुई है? अगर इच्छा के कारण इच्छा पूर्ति हो तो सभी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए, सब इच्छा पूर्ति नहीं होती तो कोई इच्छा पूर्ति होती कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती, नहीं होती दुख होता है, पूर्ति होती सुख होता है, ये सबका अनुभव है। तो कोई इच्छा पूर्ति होती है कोई नहीं होती है, तो इच्छा के अधीन इच्छा की पूर्ति नहीं है, ये अनुभव हो गया सबका। अच्छा, इसके साथ एक अनुभव और भी है, हम इच्छा नहीं करते चीज मिल जाती है, अरे इच्छा करते हैं चीज नहीं मिलती है, तो बिना इच्छा भी इच्छा पूर्ति होती है, बिना इच्छा भी चीज मिलती है, ये भी बात है, यार बिना इच्छा नहीं मिलती है। खूब विचार करना है, विचार विचार से बहुत लाभ होता है, आज ही कांटा निकल गया, आज ही अभी अभी। तो कभी बिना चाहे भी अनुकूल चीज मिल जाती है, कभी बिना चाहे नहीं मिलती, कभी चाहने से मिलती है, कभी बिना चाहने से नहीं मिलती है, तो चार अवस्था हुई। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि कामना के अधीन वस्तु का मिलना नहीं है, तो कामना करना तो निरर्थक हुआ ना, बिना कामना के ही मिल जाती है, और कामना की भी मिल जाती, मिलने होती हो, नहीं मिलने वाली कामना करने पर नहीं मिलती, ना कामना न करने पर नहीं मिलती, ये बात है। ये बात साधारण बताता हूँ, विशेष बात तो और है, सामान्य बात ये है। अच्छा, अब कामना पूर्ति होने पर एक बार सुख होता है, एक बार, तीसरी फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। तो कामना का ये कायदा है कि कामना पूर्ति होने पर दूसरी कामना पैदा होती ही है, नियम है, जो 10, 20, 50 हो ये 1000 तो लाख मांगेगी, इच्छा पैदा होती है, और लाख हो जाए तो 1000 हो जाए तो 10000 की होता है, 10000 तो 1 लाख की पैदा होती है, 1 लाख होने पर 10 लाख में संतुष्ट नहीं होता है। मानो 100 रुपया होने से 1000 की इच्छा होती है, और 1000 होने पर 10000 की इच्छा होती है, और 10000 रोकड़ में हो जाने से लखपति होने की इच्छा होती है, पर लखपति होने पर 10 लाख से संतोष नहीं होता, करोड़पति होने की इच्छा होती है। तो मन समझा धन बढ़ गया, धन नहीं बढ़ा, दरिद्र बढ़ी है। 100 रुपया था तो 900 घटा था, 1000 चाहते थे ना, 100 रुपया चाहते 1000 हो जाए तो 900 घटा रहा, और 1000 हो जाए तो 10000 की इच्छा है तो 9000 घटा है। मैं फेर भाई को तो बता देना भाई, सब आप ज्यादा समझ रहे हो। अब 10000 हो जाए तो 90000 घटा है, अब 90000 का घटा है, और 1 लाख हो जाए तो 99 लाख का घटा है। तो रुपया बढ़ा कि घटा बढ़ा, मन में है कि रुपया बढ़ जाए तो सुखी हो जाएंगे, रुपया नहीं बढ़ता है घाटा बढ़ता है। जो चाहता है रुपया इकट्ठा करना, वो पहले तो 10 गुना ही चाहता है, फिर 100 गुना चाहता है, फिर 1000 गुना चाहेगा। पहला तो 1 गुना तो 100 रुपया चाहता है, 99 चाहता है, 100 रुपया होने पर 900 चाहता है, 1000 होने पर 10000 चाहता है, तो 10 गुना ही चाहता हुई, लखपति होने पर करोड़पति होना चाहता, 10 लाख से संतोष नहीं होता, लखपति के 10 लाख से संतोष नहीं होता, करोड़ चाहता, 99 लाख आता है। तो जीव प्रति लाभ लोभ अधिक है, लोभ हुआ, लोभ है जिगर, थोभ है ही नहीं, लोभ का अंत नहीं है, कोई बढ़ता ही है, जीव प्रति लाभ लोभ अधिक आई। तो कामना पूर्ति से मिला क्या, कामना ही कामना मिली, कामना और अधिक बड़ी बड़ी, आग और लगी। एक कामना नहीं करने पर मिलने वाली चीज मिलेगी, मिलने वाली मिलेगी, निश्चित बात है। क्यों, कामना करने पर भी मिलती है, कामना न करने पर भी मिलती है मिलने वाली, और नहीं मिलने वाली कामना करने पर भी नहीं मिलती, कामना न करने पर भी नहीं मिलती, तो मिलने वाली चीज तो मिलेगी ही, काम ना करके तो एक आफत में फंसेगा नहीं। तो कामना का त्याग करने से शांति होती है, और कामना पूर्ति होने से दूसरी कामना पैदा होती है। पहले ही त्याग कर दे तो मौत हो जाती है। क्या बात है, अच्छा का त्याग करने में बंद स्वास बंद हो जाती है एकदम ही। वो कैसे भाई सुशान प्रतिशा जिसको कुछ नहीं चाहिए सो हाँ, पहली पहचान है चिंता मिटी, मनवा बेपरो चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरो मनवा बेपरो चाह गई चिंता मिटी। कामना चिंता मिट जाती है ना, तो चिंता रहती है। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसको कुछ जाएगा सा बस सब हो जाएगा। तो चिंता चिंता करना केवल चिंता है। उसमें एक जगह लिखा है कि चिंता और चिता, चिंता में एक बिंदी होती है एक बार, और चिता में बिंदी नहीं होती। तो चिता तो मुर्दे उजड़ाती है, ऐसी तो जन जीते उजड़ाती है। दोनों में कौन सी बड़ी होगी बताओ? चिता तो बेचारे जलाती मुर्दे को, अर्चिन तो जलाती जीते को। और मुर्दे तो एक बार जल दिया है, और जीते जलता ही रहेगा। तो ये बात है, उसे फायदा नहीं। तो मन में आज वह इच्छा पूरी हो जाए, फिर इच्छा कोई नहीं जागे तब तो है ठीक। परंतु कायदा के इच्छा से जो सुख होता है, उसमें सुख होने पर और इच्छा पैदा होती ज्यादा। तो सत्संग करने वाले भाइयों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि विचार न क्यों करो। मिलने वाली तो मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। यदस्मदीयम नहीं तो परेशान, जो हमारी है वो हमारे को मिलेगी, आपको मिल जाएगी। मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, ऐसे हमारी चीज मिलेगी आपको नहीं मिलेगी, आपको मिले मेरे को नहीं मिलेगी। हमारी चीज तो हमारे को मिलेगी, फिर चिंता क्यों करे, इच्छा ही क्यों करे। ये है सामान्य त्याग, सुगमता से हो जाता है। अब इसमें शंका हो जो बोलो। विशेष बात ये है कि इच्छा न रखने से चीज खुली आती है, और इच्छा रखने से चीज कठिनता से आती है। तेरा मेरा तो अनुभव है ना, मैं उसे टीले पर रहता था, ये मार्च पास में थे, बीती हुई बात बताऊं। एक माई आई, उसको मैं छोटे बन जाता था, नागी फिरती थी, छोटी छोटी सी थी, वो मार दादी बन गई। वो आई, हमारे परिचय बहुत पुराना उसके माँ बाप से, तो हमारे पर श्रद्धा भक्ति रखती थी। तो मैं आपको कुछ दूँ, आप कुछ दोगे, मेरी जरूरत नहीं है कि दूध का प्रबंध कर दूँ, ये कर दूँ, वो जरूरत नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है। बीती हूँ बताता हूँ, ये बजरंग था मेरे पास। फिर मेरे विचार किया कभी किस बात की जरूरत है, इसे ज्यादा देने की है। तो मैंने कहा भाई एक टेबल लाइट चाहिए, टेबल लाइट। ये तो है ना, इस जगाने से जंतु आ जाते हैं, और ऐसी लाइट हो रात में देखें तो जंतु तो आवे नहीं, पढ़ना हमारा हो जाए। ये खोदने से छवी, फिर इसको भेजा और मथुरा से लाया कि भाई अकेले है तो इसी सामान ले लो। तो इच्छा थी नहीं, वस्तु आने पर इच्छा हुई। ये चीज इच्छा न रखने से होता है। इच्छा कुछ भी न रखने से आवश्यकता पीछे होती है, वस्तु पहले मिलती है। इच्छा रखने से इच्छा पहले होती है, वस्तु पीछे मिलती है। ये कायदे की बात है। आप इतने बैठे हो, आप ज्यादा चाहने वाले को देना चाहते हो, ज्यादा न रखने वाले देना चाहते हो। चाहने वाले देना तो चोर को देना चाहिए, डाकू को देना चाहिए, ठग को देना चाहिए, क्यों वह चाहना ज्यादा है, दूसरों को चोरी कर दे, कहीं मारपीट भी कर दे, इच्छा ज्यादा हुई ना तो उसको दान देना चाहिए ना। जैसे प्यासे को जल पिलाना है, भूखे को अन्न देना है, रोगी को औषध देना है, ऐसे ज्यादा चाहने वाले को रुपये देना है, दोगे चोर को डाकू को? तो जो नहीं चाहता उसको देने के मन में आती है। तो देने की मन में आने से लेने वाला कुछ ज्यादा मिलता है कि लेने की इच्छा वाले कुछ ज्यादा मिलता है, ये बताओ। खूब गहरा सोचो, मानो लेने की इच्छा वाले के प्रति देने वाले की इच्छा कम होती है और न लेने की इच्छा वाले के लिए दूसरे के देने की इच्छा पैदा होती है। बात ठीक है कि नहीं? आप सबका अनुभव है। तो देने की इच्छा वाले को चीज ज्यादा मिलती है कि लेने की इच्छा वाले को ज्यादा मिलती है? तो देने की इच्छा कब होती है? जब इच्छा छोड़ते तब होती है। देने वाले की इच्छा कब होती है? जब लेने की इच्छा छोड़ देते तब होती है। एक विज्ञान है इसमें, बड़ी तात्विक बात है। अब आज समझो, अभी मेरे को ओढ़ने की इच्छा नहीं थी तो कपड़ा उठा दिया ला करके और ठीक उठा रहे हैं, मेरे को मेहनत करनी पड़ती। अच्छा, तो न चाहने पर चीज मिलती है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। आपके जैसे न चाहिए तो भी भगवान जाने, पर बात सच्ची है। अब तो इच्छा करने से क्या फायदा, इच्छा न करने से फायदा है ना? चीज तो मिलने वाली मिलेगी, नहीं मिलने वाली स्वीकृति मिलेगी नहीं। तो इच्छा करके तो अपनी फजीती करना है, और क्या लाभ हुआ बताओ? आप बताओ भाई, हमने इच्छा करी तो दुख पाएंगे, अभाव का अनुभव कर देंगे, कष्ट होगा, मेहनत करेंगे, कितनी आफत हो जाएगी। अरे मिलेगी मिलेगी, नहीं भी मिलेगी। अरे इच्छा नहीं रखना, जरूरत होगी तो मिल जाएगी, एक आवश्यकता होगी तो मिल जाएगी। वांटेड डिजायर आप लोग कहते हैं भाषा में, मैं जानता नहीं हूँ भाषा को, परंतु आवश्यकता हो तो मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो ये बिल्कुल समझना चाहिए कि आवश्यकता नहीं है, हम आवश्यकता पैदा करी है हमें, हमारा उनके बिना काम चलेगा हमारा ठीक अच्छी तरह से। जिसकी आवश्यकता होगी वो चीज मिलेगी पहले, और इच्छा का त्याग कर देने पर आवश्यक चीज सुगमता से मिलेगी, और इच्छा रखने पर कठिनता से मिलेगी। मिलने वाली ही मिलेगी, मगर मिलने वाली कठिनता से मिलेगी, और इच्छा न रखने से सुगमता से मिलेगी। ये बात, इच्छा न रखने से आवश्यक चीज मिलेगी। तो वस्तु मिलने पर आवश्यक आवश्यकता क्या है ये सोचा नहीं हमने? अब बीती है ना, बीती की बात है, तो ऐसी बात है। तो इच्छा का त्याग करने से बड़ी शांति रहती है, बड़ा आनंद रहता है। जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, सहानुपति शाह, सहानुपति का शाह कैसे हुआ कि एक शाह बड़ा भाई धनी आदमी है, उसकी तो इच्छा होती है, और इच्छा होती ही नहीं तो सहानुपति का शाह है वो, सहानुपति का शाह। उनकी इच्छा ही नहीं, चीज कम रहती नहीं, रोटी कपड़ा अन्न जल कपड़ा मकान, चार के सिवाय क्या आवश्यक बताओ आप? रोटी मानो अन्न जल कपड़ा मकान, ये मिल गया है तो रुपयों को क्या करोगे? जिसको भजन स्मरण करना है, मनुष्य जरूर सफल करना है, उसको बताऊ डाकी चाली बात नहीं, कहूँ डाकी चाल खाऊ खाऊ खाऊ उनकी बात नहीं कहता हूँ। तो निर्वाह में अन्न जल वस्त्र मकान, इसको क्या जरूरत है बताओ? चाना वर्ग नहीं मिलता, बेन चारो मिलता है। कलकत्ते में रुपया देने वाले को मकान नहीं मिलता, और मेरे को गर्ज करते कि अरे जाओ मेरी इच्छा नहीं दबने की, अब हरा जी ये मकान दे दिया, इतना दिन से अब मैं अगर मुकदमा करूं, पूछो सा इतने आदमी को पूछो मैं रहता हूं नहीं, इसमें मकान तो मेरा हुआ, तो फिर रहने दोगे आप? कैसे करोगे? कब्जा कर लेगा, विश्वास है कब्जा तो करेंगे नहीं, तो खुद नहीं मिलेगी चीज। सच्ची झूठी बताओ जी, आप पहले गुमटी में रहते थे ना, वहाँ जो बांस तल्ला में जो गुमटी पर बांस तल्ला, तो वो गुमटी जो हमारी इच्छा थी खरीदने की, अच्छा दिया नहीं, पैसा देने पर भी 50,000 लाख रुपया दे तो जब देने दिया मिली नहीं, आपने छोड़ दी ऐसे ही? ऐसे छोड़ दी, छोड़ दी। अरे छोड़ देने पर मेरी सुंदरता को जो बढ़िया किवाड़ था टूट गया, मैंने देखा कुमार जो सुंदर सुंदर बनाए हुए, बड़ी शौकीनी से बनाई हुई चीज थी वो, छोटी सी गुमठी एक आदमी रह गई थी। वो कुमार टूट गया, सादा कुमार रह गया है, बड़े कुमार टूट गया। मैं उस जगह आठ कुमार पांच दरवाजा छह दरवाजा जो छह बारह कुमार थे, हाँ अरे दो दो कुमार यहाँ बारह चौबीस थे, फिर का चौबीस था, बारह कुमार थे, बारह दरवाजा। तो वो तो वे दरवाजा टूट गया, ऊपर शादी लकड़ी लगा हुई है, शादी लगा हुई है। मैं देखी बस अब थे देख लियो भले और टूट गया होगा। अब छोड़ दी क्या करें, बोला रहना नहीं जान छोड़ दी, बहुत भूम दे रहते हैं यहाँ यहाँ रहते हैं, आराम है बड़ा भारी है, यहाँ निगाह भी रखते हैं। हमारे वो डंडा लाइट लगा दी, क्या कहते हैं मरकरी टू लाइट, हम जानते नहीं भी, हम डंडा लाइट कहते हैं। आप हंसो भी समझ भूल के समझते हैं, ना भी नहीं आता तो डंडा लाइट की मैंने कहा नहीं लगाओ, आप ही याद लगा दी। बताओ आप लोगों ने कोई कहा था क्या बीच में चूल्हे डाल देंगे, कहा था ना, तो मेरे को पता नहीं है, आप ही लगा दी, मेरी जरूरत नहीं है, इधर लाइट इधर लाइट टेबल लाइट नारी अलग तो जरूरत ही नहीं, मैं आप ही लगा मैं लगा दी। वो ठीक है भाई, तो भिन्न चाहे आप ही आती थी, आप खूब खुली आती भिन्न चाहे खुली आती। इस वास्ते साधना रखना केवल दुख पाने का उपाय है और कुछ नहीं है। दुख और पाप, अगर दुख पाने के लिए पाप पैदा होंगे या दुख पाने के लिए इच्छा पैदा होगी। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य नचाता हुआ भी ये दुख क्यों पाता है, पाप क्यों करता है, पाप क्यों करता है कि कामना से इच्छा से, पाप करना चाहता नहीं फिर क्यों करता है कामना से। तो यहाँ दुख पाएगा और अगाड़ी डंडा पड़ेगा, चांदना रखने से यहाँ भी सुख पाएगा और अगाड़ी मौज रहेगी। इस वास्ते कामना के त्याग की बड़ी भारी महिमा। अब इसमें आप एक एक सोचोगे तो बहुत लाभ होगा, नहीं तो सुन लीजिएगा, सुनने गए सुन दिए चलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचोगे तो बड़ा लाभ होगा, इच्छा न रखने से बहुत लाभ है। लाइट लग गई हमारे, हमने सुना है कि ये लाइट इतनी नुकसान नहीं करती नेत्रों को, वो नेत्रों को नुकसान करती है, भले इच्छा करनी पड़े नहीं लगानी पड़े। डंडा लाइट हमारी भाषा भाषा तुझे आती नहीं बेचा कर बोले तू उम्र करी लाइट लगी क्या क्या था यार। इस वास्ते कामना रही दौड़ने से मोह चाह गई के चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिसकी कुछ नहीं चाहिए शो सहन प्रतिशा बात समझ इच्छा रहती है उसकी इच्छा नहीं रहती। अरे मुंह पर तो कुछ करना नहीं पड़ रहा, कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं लाना नहीं पड़ता, किसी गर्ज करनी नहीं पड़ती, सत्य साथ है। ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य तृष्णा रोग गया, तृष्णा रोग गया सुख सहजा ही आवश्य। बीती भी बातें कही, गोविंद गोपाल की जय हो। आनंद बहुत है, मुफत है, मुफत में कुछ खर्चा नहीं हो रहा देता, कोई परिश्रम नहीं रहा देता, ऐसी मुफत व्यार बात अगर करो तो निहाल जाओ, गृहस्थ हो साधु हो कोई हो